wprawiony do twarzy, nerwoso zażyj. Robota brudna jak Harry 12, kieszenie w perfumach, to się nazywa Juma. Gdzie farty diabeł tańczy na tych samych strunach. Się masz matka natura, to przemyślenia szpuna. Gangsterskie opowieści powstałe w halunach. Rapnym narkotykiem, handel zjadł już ulicę. Przepaloną krytykę płyną wersje chodnikiem. Masz szczęścia matryce, myślisz, że czas na postój. Jak się nie zabije, raczej tego świata opiął. Schodzisz stopień po stopniu w ogniu u władzy Mefisto. Z szeregu wystąp, za grzechy odstrzał to wszystko. Kto dotrwał i tak zginie, takie jest życie. Klon goni klon, masz szansę na replikę. Nie znam się na genetyce, wiem co to skurimpex. Wiem kogo ubić chcę, doktor śmierć, znasz tą cyfkę. Strach pomyśleć, jak zło ciśnie. Zastąp ich, niech ktoś odbezpieczy spust. Gdyby mógł, nie, sam to zrób. Nadal chcesz być twardy, przecież jestem inny. Chociaż jestem taki jak to gangsterskie opowieści. Prawda czy kompleksy bez pretensji? Świat i tak to nie w agresji. Gangsterskie opowieści, sam w nich uczestniczysz. Widzisz je co dnia na każdej ulicy. To gangsterskie opowieści. Prawda czy kompleksy bez pretensji? Świat i tak to nie w agresji. Gangsterskie opowieści, sam w nich uczestniczysz. Widzisz je co dnia na każdej ulicy. Robię rap, ale czy jestem w tym dobry? Wiesz, nikt mi przecież nie postrzelił mordy. Więc jestem niemodny, sprawą umiejętności. Gdzie podstawą wizaż? Postrzelisz mnie w ryj, da się to fajnie opisać. Jeszcze dorzucimy gadkę o twardych narkotykach. Sukces w kolejnych dziennikach, bawi się Ameryka. Sztuczny bandyta, imidż, mina nieufna. Ksywka złotówka, nie, pół złotówka. Wyrób krajówka, by trafić w wasze gusta. 50 groszy, niewiarygodne wydane w aktach. Morderstwo panosi, te niewygodne wpisane w aktach. Podejrzliwych ja, Makabita Lavi Fan. Patrz, kraina fikcji, gangsterskich opowieści o dogadywaniu korzyści tych zabukowanych w misji. Idea to czyścić, czyścić. Domany, nalany, namalowany świat, instynkt żyć z tym. Nie myśl za poważnie, ziom, już po wszystkim. To gangsterskie opowieści, prawda czy kompleksy bez pretensji? Świat i tak to nie w agresji. Gangsterskie opowieści, sam w nich uczestniczysz. Widzisz je co dnia na każdej ulicy. To gangsterskie opowieści, prawda czy kompleksy bez pretensji? Świat i tak to nie w agresji. Gangsterskie opowieści, sam w nich uczestniczysz. Widzisz je co dnia na każdej ulicy.